Molt bona nit i benvinguts a la sintonia de la Malla Ràdio. Estem en directe i no estem als estudis de Com Ràdio.